seniai. Tu vis tokia kaip kartais, šilti delnai ir šypsena. Tik akis taip neramiai, dar ieško tai, kas seniai. Išbarstė juoką ir svajas. Mes dar galvosim ilgai, todėl dalykom draugais, kaip lengva surasta praras. Kodėl saugojom tai? Yeah, I'm-